بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده صدق وعده، نصر عبده وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو بہنور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ کی کتاب دعوۃ المقاومۃ الاسلامیۃ العالمیۃ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا سبق الحمدللہ دوسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے. جیسے کہ گزشتہ سبق میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ دوسری فصل میں پانچ نکات ہیں، پانچویں نقطے میں آج ہمارا دوسرا سبق ہے، اور انشاءاللہ آج یہ ہمارا اس نقطے میں آخری سبق ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے موضوعات بیان کیے جائیں گے. میرے بھائیوں میری بہنوں، جیسے کہ گزشتہ سبق میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ یہ چھاپوں میں آنے والے امریکیوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ کرنے والے، یہ تو مسلمان ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور بہت سارے نیک کام کرتے ہیں، تو آپ انہیں کیسے کافر کہتے ہیں اور کیسے آپ ان کو مرتد قرار دیتے ہیں؟ تو استاد ابو مصعب سوری فق اللہ واسرہ نے یہ بات بیان کی تھی کہ ٹھیک، تسلیم کر لیتے ہیں کہ آپ ہماری اس بات کو نہیں مانتے کہ یہ کافر ہیں، خیر سے یہ مسلمان سہی، تو کیا مسلمان ظالم مفسد اور حملہ آور کے لیے شریعت میں احکام ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں پہلا سبق گزر چکا ہے، آج دوسرا سبق ہے. پہلے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی عزت پر حملہ کرے اس کے خلاف جنگ کرنا واجب ہے، اپنی عزت بچانی واجب ہے. اور اگر کوئی آپ کے دین پر حملہ کرے تو اس کے خلاف بھی جنگ کرنی واجب ہے. یہ دو باتیں ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں. آج کے سبق میں دو باتیں ہیں، یعنی کوئی شخص آپ کی جان لینا چاہے، آپ کو قتل کرنا چاہے، مارنا چاہے، تو کیا حکم ہے؟ جمہور علماء کرام کا مذہب یہ ہے، اکثر علماء کرام کا مذہب یہ ہے کہ جان کی حفاظت کے لیے دشمن کے خلاف جنگ کرنا واجب ہے، اور بعض علماء نے اسے جائز قرار دیا ہے. یعنی آپ پر حملہ کرنے والا شخص اگرچہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، آپ کے لیے اپنی جان کا دفاع کرنا اور اس دشمن کو دفع کرنا واجب ہے، اور بعض علماء نے اسے جائز قرار دیا ہے. بہرحال جائز تو ہے. اور امام احمد امام ابو داود رحمہم اللہ نے جو روایت نقل فرمائی ہے اس میں یوں آتا ہے، من قتل دون ماله فهو شہید، جو اپنے مال کا تحفظ کرتے ہوئے مارا جائے وہ کیا ہے؟ وہ شہید ہے. ومن قتل دون دمه فهو شہید، اور جو اپنی جان کا تحفظ کرتے ہوئے مارا جائے وہ کیا ہے؟ شہید ہے. ومن قتل دون دینه فهو شہید، اور جو اپنے دین کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے وہ کیا ہے؟ شہید ہے. ومن قتل دون اہلہ فهو شہید، اور جو اپنے بال بچوں کا تحفظ کرتے ہوئے اور اپنی عزت و ناموس کے دفاع میں اور تحفظ میں مارا جائے وہ شہید ہے. اور امام نسائی رحمہ اللہ کی روایت میں یوں آتا ہے، من قتل دون مظلمته فهو شہید، جو شخص اپنے حق کے حصول کے لیے، جائز حق کے حصول کے لیے مارا جائے وہ کیا ہے؟ شہید ہے. قال الامام الجصاص بعد هذا الحديث في احکام القرآن، امام جصاص حنفی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں احکام القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242 میں یوں لکھتے ہیں، لا نعلم خلافا ان رجلا لو شهر سيفه على رجل ليقتله بغير حق ان على المسلمين قتله. کہ ہمیں اس سلسلے میں کسی اختلاف کا علم نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو ناحق قتل کرنے کے لیے تلوار نکالے تو مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس ناحق تلوار نکالنے والے کو قتل کرے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اس شخص کو قتل کرنا واجب ہے. اور فرما رہے ہیں کہ اس سلسلے میں کسی کے اختلاف کا مجھے علم نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات بطور سوال پیدا ہو کہ آپ نے تو شروع میں یہ کہا ہے کہ بعض علماء نے اسے جائز کہا ہے, تو اس کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے, ہو سکتا ہے ان کو اس بات کا علم نہ ہو, یا یہ کہ وہ اس کو قابل اعتبار اور لائق توجہ نہیں سمجھتے, کیونکہ جان کا تحفظ کرنا اہم ہے. اور اکثر علماء, جمہور علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جان کے تحفظ کے لیے آپ کو جنگ کرنی چاہیے. قال الشیخ الشہید عبداللہ عزام رحمہ اللہ, ہمارے مجاہدین کے استاذ امام عبداللہ عزام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حالت سیال میں کوئی آپ پر اگر حملہ کرتا ہے, گات لگاتا ہے, حملہ کرتا ہے آپ کے اوپر, اذا قتل السائل فهو في النار ولو كان مسلما, حملہ ور اگر مارا جائے وہ جہنمی ہے اگرچہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو, واذا قتل العادل فهو شهید, اور مظلوم بے گناہ اگر مارا جائے وہ شہید ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حملہ کرنے والا شخص اگرچہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو, ناحق کسی پر ظلم کرنے والا شخص اس حالت میں اگر مارا جائے وہ جہنمی ہے, اور جو شخص بے گناہ ہے اس کو قتل کر دیا گیا ہے مقابلے میں وہ شہید ہے. سوچنے کی, سمجھنے کی اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے. وَأَمَّا الصَّائِلُ عَلَى الْمَالِ فَقَدْ ذَهَبَ جَمْهُورُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى جَوَازِهِ وَاعْتَبَرَهُ الْبَعْضُ وَاجِبًا, یعنی پہلے والے مسئلے کے برعکس ہے. جان کا دفاع کرنا جمہور علماء کے نزدیک واجب ہے اور بعض علماء نے اسے جائز کہا ہے, اور مال کا تحفظ کرتے ہوئے جنگ کرنا, دفاع کرنا جمہور علماء کے نزدیک جائز ہے اور بعض علماء نے اسے واجب قرار دیا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ, صحیح مسلم کی روایت ہے, یہ صحیح روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص آ کر میرا مال چھیننا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم لا تعطه, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ دینا اپنا مال اسے. قال ارأیت ان قاتلنی, کہا کہ یا رسول اللہ اگر وہ میرے خلاف جنگ کرنے پر اتر آئے. قال صلی اللہ علیہ وسلم فقاتلہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے ساتھ جنگ کرو. سبحان اللہ. قال ارأیت ان قتلنی, صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر وہ مجھے قتل کر ڈالے مال کی خاطر, توجہ ہے آپ کی, مال کی خاطر. قال صلی اللہ علیہ وسلم فانت شہید, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شہید ہو. اگر زمین کے, گاڑی کے, گھر کے برحق تحفظ کے لیے لڑتے ہوئے آپ مارے جاتے ہیں تو آپ شہید ہیں. تو یہ جو اتنے سارے لوگ ہیں اپنے دین کے تحفظ کے لیے, اپنی جان کے تحفظ کے لیے, اپنی عزت کے تحفظ کے لیے اور اپنے گھر بار کاروبار کے جائز تحفظ کے لیے لڑتے ہیں, اور ان تواغیت سے, مرتدین سے, ظالموں سے, جابر حکمرانوں سے لڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں, یہ شہید ہیں. یہ میری بات نہیں ہے, یہ کس کی بات ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. ہاں ایک بات کا خیال رہنا چاہیے کہ نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے. آج مثال کے طور پر بلوچستان میں, پختونستان میں اور بہت ساری جگہوں میں حقوق کی جنگ لڑی جا رہی ہے, ان کی زمینوں پر, ان کی مال و دولت پر, ان کی زمینوں پر، ان کی مال و دولت پر دوسرے لوگ، ہر قسم کے اسٹیبلشمنٹ گروپوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ان کے خلاف جنگیں ہو رہی ہیں، تو ان جنگوں میں مارے جانے والے لوگ شہید ہیں، بشرطے کے شریعت کے مطابق ہو. اور شریعت کے مطابق کب ہوگا یہ کام؟ جب ان تمام کاموں کا مقصد اللہ تعالی کی رضا ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ڈیموکریٹ سے زمین کو چھین کر دوبارہ وہاں پر اللہ کے خلاف قانون سازی کریں اور اللہ کے خلاف اپنے نظام اور احکام کو چلائیں. ہم ان لوگوں سے بیزار ہیں. بطور خلاصہ یہاں یہ بات عرض کرنی لازم ہے کہ ہم یعنی مجاہدین اور ان کے علماء ہر قسم کے غیر شرعی اور غیر اسلامی کاموں سے براءت کے اظہار کے ساتھ ساتھ مظلوم تنظیموں اور اپنے جائز حقوق کے لیے لڑنے والوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ شریعت کے مطابق ہو بس، ورنہ آپ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، آپ بھی مظلوم ہم بھی مظلوم. پہلے بھی میں یہ باتیں بلوچوں کو، پختونوں کو اور دوسری قوموں سے کر چکا ہوں، آج دوبارہ موقع کی مناسبت سے میں نے یہ بات یہاں بھی کر دی کہ آپ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، جائز حقوق کے تحفظ کے لیے لڑتے ہیں تو آپ شہید ہیں، اور جو شرط ہم نے اس کے ساتھ بیان کی ہے وہ کسی کے ذہن سے نکل نہ جائے. جمہوری نظام کو ختم کر کے کمیونسٹ نظام لانے والے، ہم ان کی حمایت کبھی بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی کبھی کی ہے اور نہ انشاءاللہ کریں گے. ظالمانہ نظام سے اپنے کو اور اپنی قوم کو چھڑا کر عادلانہ اسلامی شرعی قوانین نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والے یقیناً شہید ہیں. قال ارأیت ان قتلته، صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ اگر میں نے اسے قتل کر دیا تو. قال هو فی النار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جو کافروں کو بھی غلبہ پانے کے بعد، ان پر قدرت پانے کے بعد معاف فرما دیا کرتے تھے، مسلمان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے تم پر حملہ کیا، ظلم کیا اور تم نے اسے قتل کر ڈالا، وہ جہنمی ہے. آج کے یہ پاکستان کے ناپاک فوجی اور ان کے استخبارات اور جاسوسی اداروں میں کام کرنے والے یہ غلام، کافروں کے غلام، یہ جہنمی ہیں، یہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں.